что у Прибалтики развала Советского Союза. Покуль будет дружиться стан вот такой цивилизационной разъединенности и неопылности, будет находиться споживная глеба для балансования опирышки вот на два геополитичные полюсы, на Захад и на Усход. Досвид Украины показывает, что нам вот при ступени национальной свядомости значно больше, как на Беларуси, этот стан может протягиваться на вот не десятилетия, а на вот стагодия, и что вельми тяжко досягнуть радикального перелома у этом керунку посерод православного, исторично связанного с каштовностями византийской цивилизации насельничества. Для меня, перед всем, основная небеспека этого брансования полягает у тем, что это брансование нищит основные, так помоюсь, национальные ресурсы, которые фактично не обновляются. Это брансование ставить под сумнел, как ничто иное, например, будущее белорусской мовы. Можно сказать, и которая доля белорусского экономичного суда была оплачена коштом поскоренной русификации белорусского громадства и адмирания белорусской мовы, но вот там, где она имела достаточно упевненную позицию в 1980-х, например, годах. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали философ Александр Грицанов и главный редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Вел передачу Валер Карбалевич. У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Фядута. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь запрошана да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Такое рашэнне прынятае сёння ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля дэпартавалі ў Расію сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера у Ладлену Функ. Яна адбыла год пакарання ў гомельскай калоніі, уезд у Беларусь ёй забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Сёння ў Менску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара вечарына памяці Валянціна Тараса. У горадні ў нядзелю ў памяшканні ТБМ будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку, якую зачытае Зінаіда Бандарэнка. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Тэма, якая часта гучыць у перадачах «Свабоды» на працягу апошніх двух месяцаў, гвалтоўны прызыў напрыканцы студзеня ў войска трох моладзевых актывістаў Франка Вячоркі, Дзмітра Хвядрука і Івана Шылы. Апазіцыянеры былі накіраваны ў салдацкія казармы, нягледзячы на тое, што раней мелі законныя падставы для адтэрміноўкі і нават для вызвалення ад абавязковай службы. Пра апазіцыю і службу ў беларускім войску разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Ягоны аўтар – наш даўні сябар Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Звертае увагу на выказванні тых нашых слухачоў, якія лічаць, што служба прынясе апазіцыянерам добры досвід. Спадар Бусіл піша: «Я сам быў у савецкім войску і не бачу для сябе з таго ніякай карысці. Вядома, кожны патрыёт, здольны да службы дзеля аховы і абароны айчыны, павінен, калі трэба, стаць у шыхты. Гэта такі ж грамадзянскі абавязак, як і іншыя. Але ў гэтым выпадку мы бачым цэлы комплекс недарэчнасцяў і незаконнасці. Існуе законная працэдура прызыву, якая мусіць улічваць юрыдычныя, медычныя, сямейныя ды іншыя акалічнасці, датычныя асобы юнака. А мы што бачым? на вушы пастаўлены КГБ. Маладога Івана Шылу подла пазбаўляюць права атрымаць законную сярэднюю адукацыю. Шпарка арганізуюць камісію і, як там у швейка, таўбіх, годзін. Мае калегі-настаўнікі аднадушна назвалі свінствам тое, што зрабілі з хлопцам у салігорскай школе. Далей, у рамках той жа кампаніі заказу, кожнай казарме па апазіцыянеру, з малодшага вячоркі робяць дурня-двоечніка з прыцэлам на казарму. Тое, што ў хлопца не лады са зрокам, органам мала ў модзе. Але каму патрэбна войска крывых, сляпавокіх і недалучак? Нікому. Калі не лічыць, што войска ў Беларусі ператвараецца ў тое, чым яно было ў мікалаеўскай Расіі для Дастаеўскага, Шаўчэнкі, соцень іншых нядобранадзейных грамадзянаў. Яшчэ аднаго маладога чалавека цягаюць па каталажках цывільных, каб потым кінуць у каталажку вайсковую. Я не бачу, чаму радавацца нашым мілітарыстам. Не сумняюся ў патрыятызме хлопцаў, але няўжо рэжым разлічвае, што яны стануць лаяльнымі ці лаяльнейшымі да яго? Чаму маладыя людзі, здольныя да вучобы, мусяць перапыняць яе? Мо на тое і разлічана, каб папсаваць ім засваенне навукі? Пасля службы ў савецкай арміі я стаў апантаным ненавіснікам войска. Мне сустракаліся салдаты, дэвізам якіх быў «Ні дня без шкоды савецкай арміі». Беларусі трэба надзейнае патрыятычнае войска, а не адстойнік для канторы ў поравень з помнікам Феліксу Дзяржынскаму. Няўклюдная абуховая аперацыя па захопу апазіцыянераў у войска выклікае толькі агіду. У мілітарыстаў няма важкіх падстаў для радасці, хіба толькі для пад'юджвання. Гэта клічыць Ніколай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наўрад ці, спадар Бусел, улады разлічваюць з дапамогай вайсковай казармы перавыхаваць, прывіць адданасць рэжыму ў такіх асобаў, як Франак Вячорка ці Зміцер Федарук. Хутчэй, самі гэтыя моладзевыя актывісты перацягнуць на ўласны бок сваіх новых калегаў, маладых салдатаў. Невыпадкова вайсковыя камандзіры, на перавыхаванне да якіх накіроўваюць маладых апазіцыянераў, успрымаюць такое папаўненне без усялякага энтузіязму, бо разумеюць, вынікам стане непазбежная падвышаная ўвага да іх з боку і грамадства, і непасрэднага начальства. Мэта гэтага палітычнага прызыву відавочна іншая – запалохаць апазіцыйна настроеную актыўную моладзь, паказаць на канкрэтных прыкладах, будзеш падтрымліваць апазіцыю і пратэставаць на вуліцы, выключым з універсітэту і загонім у казарму. Пра хакейныя захапленні ўлады і рэальныя эканамічныя праблемы насельніцтва разважае ў сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Слухач піша. Думаю, большасць беларусаў мала цікавіць, дзе будзе праходзіць хакейны чэмпіянат і ці ўдасца Беларусі завабіць яго да сябе. Больш цікава, якія захады робяцца ўлады, каб перажыць крызіс. Дагэтуль па тэлебачанні была агучана толькі адна мера. Яна ў тым, што абяздоленым і бесквартэрным беларусам будуць і надалей уцюхваць іпатэчны крэдыт на самых кабальных і зневажальных умовах, амаль у 10 разоў даражэй за сабекошт плюс банкаўскі працэнт. Гэты захад, як вы разумееце, не з'яўляецца заслугай беларускай эканамічнай думкі. Ён цалкам пазычаны ў іншых, і пры гэтым ён вельмі прымітыўны. Гэтага захаду вельмі мала, каб святкаваць перамогу ці званіць ва ўсе званы аб беларускім эканамічным цудзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Заўважу, спадар Любаўскі, што размовы аб беларускім цудзе і аб нібыта вынайдзенай у Беларусі новай эфектыўнай мадэлі эканамічнага развіцця апошнім часам спакваля сціхлі. Дасягненнямі ўжо не хваляцца нават самыя апантаныя прапагандысты беларускай улады. Хваліцца проста няма чым. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко. Наступны ліст з Полацку ад слухача, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Разважаючы пра палітычны дыялёг, што пачаўся паміж Брусэлем і Менскам, спадар Віктар піша. Адначасова з дыялёгам з Захадам Лукашэнка пачаў новую хвалю ціску на апазіцыю. Еўропа так ці інакш заплюшчвае вочы на гэтай рэпрэсіі. Лукашэнку прызналі. Мне здаецца, што сёлетні дзень волі ў святле апошніх падзей мірна не пройдзе. Разгону можа і не быць, а вось бойка, верагодна, здарыцца. І затрыманне магчымае. Наша апазіцыя не вельмі можа паўплываць на дыялог, але пашкодзіць яму здольная. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Вось нядаўна правялі ўстаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Я мяркую, што гэта партыя будзе на маргінэсе палітычнага жыцця, бо занадта ідэалістычная ў яе праграма. Да хрысціянскага адраджэння, якое больш-менш верагоднае, яны дадалі нацыянальнае адраджэнне, якога можа і не быць ніколі, бо ў нашых людзей за 200 гадоў ўжо сфармавалася расійская ментальнасць. Заўсёды здзіўляюся, калі чытаю ў сеціве артыкулы Зенона Пазняка. Уражвае яго апантаная нелюбоў, калі не сказаць нянавісць, да Расіі. Большасць нашага насельніцтва за такімі дзеячамі ніколі не пойдзе. Нашым адраджэнцам ліцвінскай культуры трэба зразумець, што, кажучы словамі Пушкіна, тут рускі дух, тут Руссю пахне. І што на гэтым адраджэнні можна надарвацца. Лепей проста захоўваць родную мову і культуру да лепшых часоў, якія, праўда, могуць і не надысці ніколі. Гэта клічыць слухач з Полацку, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Не пагаджуся, спадар Віктар, з вашым сцвярджэннем, што Еўразвяз заплюшчваў ці заплюшчвае вочы на рэпрэсіі ўладнага рэжыму супраць грамадскіх актывістаў. Іншая рэч, што тактыка жорсткай канфрантацыі за 10-годдзе не прынесла заўважнага плёну. Ці не таму цяпер Еўропа і апрабоўвае іншую стратэгію? І беларуская пазіцыя ставіць перад сабой за мэту зусім не перашкодзіць дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Яна толькі звяртае ўвагу на тое, што гэты дыялог не павінен адбывацца любой цаной, і што ўмовы яго не мусіць дыктаваць выключна Александр Лукашэнка. Некаторыя апошнія падзеі, у прыватнасці перанос візыту ў Менск еўракамісара ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер, сведчаць пра тое, што ўзаемнае збліжэнне Беларусі з Захадам пытанне далёка не вырашанае. А на заканчэнне ліст водгук нашага даўняга сябра Міхаіла Басевіча з Пінска. Разважанне пра тое, якое месца займае радыё «Свабода» ў ягоным жыцці. Слухач піша: «Я чалавек сталага веку, 8 ліпеня мне споўніцца 70 гадоў. З мінулага лістапада цяжка хварэю. Увесь студзень правёў у НДІ анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам, перанёс аперацыю. Цяпер вось праходжу курс хіміятэрапіі ў пінскім анкадыспансеры. Вядома, што з такім дыягназам стан здароўя нездавальняючы. Але як бы ні склаўся лёс, колькі жыцця мне не наканавана, дзе б я ні быў, я застаюся вашым шчырым прыхільнікам і аднадумцам. Як і раней, засынаю і прачынаюся разам са свабодай. Нават у самы складаны час у Бараўлянах радыёпрымач быў са мной. Шкада толькі, што якасць трансляцыі не вельмі высокая. Праўда, апошні час у Пінску чутнасць стала лепшай, а ў Бараўлянах пару разоў удалося злавіць свабоду нават на сярэдніх хвалях. Нядаўна давялося паглядзець некалькі перадач новага спадарожнікавага канала «Белсат». Мушу сказаць, што ён мяне расчараваў. Неяк нават крыху крыўдна. Няма ніякага параўнання са свабодай, якую, як і раней, лічу адной з лепшых інфармацыйных крыніц пра падзеі ў Беларусі». Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Міхаіл Басевіч з Пінску. Шчыра дзякуем, спадар Міхаіл, за такія сардэчныя словы. Дай вам Бог сілы адужаць усе складаныя выпрабаванні, наканаваныя лёсам, паправіцца і радавацца жыццю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Штанков.